إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجدل سوى كتوفيق برمب عز وجل كيسن درس توحيد كيسن تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى مملني بليغي نيغي تا آية بوبو nga xamni moy wa annal masajida lillah بروم تيري بي ني الشاهد في قوله فلا تدعوا مع الله احدا امر باخلاص الدعاء له وحده مونيكون فغا خامتيني ني موم موي ففيرن بي نيك محل شاهد به معنام دليل بموي وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا لكي دليل بوبينك محلا بربم من فلا تدعو مع الله أحدا اسمكم محل شاهد به من فلا تدعو مع الله أحدا بولن نيان فلا تدعو أمنا نياري فيري دغ فلا تدعوا دعاء مساله كون بولين نيان فلا تدعوا دعاء عباده كون بولين جام كيسغا مع الله بولك الله احدا كن ماغو بولين نيان يالا بولتي كنين وايي تاميت بولين ولبتي نيان دي نيان كنين باي يالا نيار ييب دنجو تيري ñaar yeb bokale la manam soy ñaan yalla boole ci keneen moma bi ngay ñaan yalla nga boole wala ci keneen manam momit nga dugalale ko ci ñaan bi diko ñaan singa lolu moy ñaan nga yalla boole ci keneen wala bok ñaanu lo yalla sax me keneen ngay ñaan lolu bokale la bu jekk bi da nga boole ñaan bi yalla ak keneen waye benen bi da nga wëlbeuti ñaan bi yalla momon ko nga wëlbeuti ko defal ko keneen gis nga kon jël nga lu borom bi tabaaraku taala mom nga boole ci keneen ñaar yu bokal la motax mu ne kon fofu sunu borom jalla wa ala amara bil ikhlas aw bi ikhlas ad-du'a lahu wahda fofu sunu borom dafa diglé lan la fa diglé ñu selal ñaan gi ñu selal jaamu gi ñeel ko mom dong jaamu gi na sel ñaan gi na sel wa ma umiru illa liya'budullaha est ce fala ay biyam dedet mune mukhlisina lahuddin digaluñ len ludul ñu jaamu yalla waye ndax falayam dedet mune nak mukhlisina ñuy way selal lahuddina dina ji ñal ko kon jaamu gi dafa wara sel mango lolu mom moy melokanu jaamu yalla du tuddu jaamu yalla tank selul gis nga ala lillahi dinul dinul khalis xana du yalla la ñeel diina gu sel gi sel moy la jox la misal tay fi tay so demone ci pelu soow bi di jënd soow wala nga dem ci bijou ci bi di jënd or wala xaliss ba go dang ko nan jaayma soow pur jaayma or pur jaayma khalis pur pur moy lan mooy lu raxul dara. Jaay ma soow bu raxul dara, jaay ma or bu raxul dara, jaay ma xaalis bu raxul dara. Léegi sa bijoutier su la jaayoon or, génnee pesel la or bi ba pare jël përëm rax ko ci, wala mu jël cuivre rax ko ci, ndax di nga ko nangu. Par exemple mu war la peesel 1 kilogramme d'or, kilo or, waaye mu peesel la liibar ak genwaa liibaru or la ca des mu rax ci përëm, ndax di nga ko nangu. Da nga koy lan, da nga koy delloo, da nga koy rejeté. Nga ni ko duma ko jël, du tax doo ko jël. Nga ni ko jaayoo ma or pire, ndax da nga maa jaay liibar ak genwaa liibaru or leenee përëm la nga rax ko ci. Duma ko jël. Gis nga tayib ki lay jaay soow fukki dërëm, fukki dërëmu soow laa wax. Xam nga or lu am valeur la, am xaalis la. Léegi fukki dërëmu soow mu lay jaay fukki dërëmu soow, yaa ngi dégg, daa di tijji si wa ndox ma, dolli ci ndox ci fukki dërëmu soow yi, ndax di nga ko nangu, di nga ko jël. Doo ko jël, da nga ko naan jaay ma soow pire laa wax, soow boo xam ni kenn raxu ko. Fukki dërëmu soow bu insisté def ci ndox, noo koy def? Da nga koy delloo wala da nga koy jël? Doo ko jël, da nga koy delloo. Léegi xoolal yow en tant que doomu aadama, li am valeur soo koy jënd te mu nekk sa àq, sa moomeel, parce que sa xaalis ngay jël di ko ci def, doo nangu ñu rax ko, n' est ce pas? Da ngay bëgg mu nekk lu pure, lu original, lu original. Ok, léegi soow tamit nga xam ni fukki dërëmu soow kese xam nga tey yow ku la ñaanoon fukki dërëm nga may ko par jour di nga may lu ëpp téeméer, n' est ce pas? Mais fukki dërëmu soow mënoo koo négocier pëlu soow bi. Fukki dërëmu soow mi nga xam ne rax na ci lu tolloo kudd ndox rek, doo ko nangu, da nga koy rejeté. Da lay jaral nga taxaw foofu insisté ba nit ñi ñëw, lan la? Nga ne leen kii de buy jaay soow daf koy rax, te pourtant fukki dërëmu soow rek nga doon jënd. Muy lu ndaw. Mais en aucun cas ak nu mën a demee, moo xam li am valeur, moo xam li amul valeur, yow nanguwoo ñu rax ko. Te yow doomu aadama nga de, da nga doon jënd kese, échange nga doon def ak pëlu soow bi, échange nga doon def ak bijoutier bi. Léegi imagine leen nag yàlla mi la bind yow, nga koy ñaan di ko rax, nga koy jaamu di ko rax. Est ce que gis nga? Da nga koy ñaan, ñaan nga jaamu la, nga ciy rax keneen ku ci bokkul. Sunu borom nu koy def? Da koy rejeté. Su fekkee yow doomu aadama yow mi jënd ci pëlu soow bi mu rax ko, yow yaa mën a am capacité wu rejeté lam la jaay. Déglu ma bu baax. Yow yaa am capacité wu sañ-sañu détermination wu fulla wu lam la jaay ba mu ko raxee nga rejeté ko. Ki la jaay or bi tamit ba mu la jaayee nga rejeté. Léegi yàlla mi nga xam ni nag moom jaamu bi nga ko war a jaamu par force la, jaamu googu soo ko raxee, imaginé. Moo tax chaque jour ma ne la tawxid dafa simple ak a yomb a comprendre, bokkaale dafa simple ak a yomb a comprendre. Gis nga lu jëm ci bokkaale, yow bëggoo ko la ko def, yow doomu aadama. Chaque jour ma jox la ci misaal, bëggoo bokkaale. Bëggoo ko, n' est ce pas? Léegi nag nga koy def yow sa borom bi la bind. Nga koy def sa borom bi la bind di ñaan yàlla di ñaanaale diw, wala nga bàyyi fi yàlla wëlbatiku di ñaan diw. Nga ba fi sunu borom moom mi nga xam ni mooy maye, nga wëlbatiku yow di ñaan diw, naan diw may ñu, ñu ngi lay ñaan nga may ñu, yàlla ñu diw defal nangam ak nangam. yaa ngi ñaan koo xam ne mbindeef la comme yow, yaa ngi ñaan koo xam ne ñaan nga koy ñaan sax dégg ko ndax nekkul fa ngay ñaane. Xanaa nga woo ko téléphone wax ko ko ne ko diw, ah man kat doon naa la ñaan nangam ak nangam, su fekkee mi ngi dund. Gis nga kon loolu mooy lu sell, mooy lu pur. Arab bu ne dahabun xaalis mooy or pur. Or pur mooy lan? Or bu raxul dara. Gis nga ko, or bu raxul dara, pur. Waaw pur, or bu raxul dara. Diina nag noonu la war a mel, dafa war a nekk diina bu pur. Alaa lillahi diinul xaalis, xanaa du yàlla la ñeel diina ju pur ji. Kon jaamu yàlla dafa war a pur, julli dafa war a pur, koor dafa war a pur, ñaan dafa war a pur, wàkkirlu dafa war a pur, xettaliku dafa war a pur. Gis nga ko pur, dimbaliku dafa war a pur. Yooyee yépp ya ciy jaamu yàlla dafa war a nekk lu pur, ñeel borom bi tabaraka wa taala. Maanaam nekk mu nekk lu pur mooy lan? Ñu bañ koo rax, ñu bañ caa rax. Mangook jaamu yàlla moom saa suñ ci raxee rek day yàqu. Mu ne qawluhu ahadan, lam wax ne ahadan kenn. Mu ne yaumu kulla mad'u, dafay nekk loo xam ni day généraliser képp ku ñuy ñaan, képp ku ñuy jaamu rek, lépp lu ñuy ñaan, lépp lu ñuy jaamu. Min dunillahi walis borom bi tabaraka wa taala, wuteeg yàlla. Lépp lu ñuy ñaan mu wuteeg yàlla rek day dugg ci ahadan bi. Ahadan bi moom bàyyiwul kenn. Ahadan bi ahadan bi rot ci alquran bàyyiwul kenn. Kon yow fexel ba yawit soo ko waree appliquer mu nekk lu conforme ak alquran. Mu ne sawaun kaana malikan wala malakan, moo xam malaaka ngay woo di ko ñaan wala di ko jaamu, aw nabiyan wala yonant, aw waliyan wala waliyu. Ñu bari ñoom seen dégg-dégg ci waliyu xam nga mooy lan? Mooy koo xam ni dañ koy attribuer ay pouvoir surnaturel, maanaam koo xam ni day def ay xarbaax, ay njombalaan. Gis nga ko, te wàll bi xam nga lan la? Caractère la. Gis nga boo xamante ni nii ñaari mbir ñoo ciy daje: al iman wa taqwa, ngëm ak ragal yàlla. In awliyaahu illa al muttaqun. Gis nga ko, alladina aamanu wa kaanu yattaqun. Gis nga ko, wàll yu nag dafa am ñaari ordre. Gis nga dafa am ñaari ordre. Benn ordre bi mooy l'ordre satanique. Gis nga ko, beneen bi nag mooy ordre bi nga xamante ni nag mooy ordre borom bi tabaraka wa taala. Gis nga allahu waliyu alladina aamanu. Gis nga ko, yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladina kafaru awliyaahum at-taghut. Gis nga awliyaa llah ak awliyaa at-taghut wala awliyaa ash-shaytan, wa mooy l'ordre satanique. Waliyu mooy péete. Gis nga ko, péete ngoo. Kon lu alquran yaxal la, lu alquran saxal la, ba pare nag définir ko ci ay critères. Mooy lan? Ngëm yàlla ak ragal yàlla. Du question waliyu bi il faut mu ñëw di naan géej géeg, il faut mu ñëw di naaw ci jaww yi géeg. Déedéet loolu luxuskat yi sax dañ koy def. Waaw loolu luxuskat yi sax dañ koy def. Nga ko, luxuskat yi dañ koy def. Kon du loolu moom mooy codifier waliyu. Ñu bari nag wallahul musta'an dañoo naxu ci buntu boobee. Da ngay gis ku ñëw yor ay jinneem, ñu ne waliyu la. Da fekk ay jinne la yor, di yónni jinne yi. Fekk ngandam njabarkat la, ñu naan waliyu la. Waliyu kaamil, da fekk ngandam njabarkat la. Gis nga fekk dafa pactisé avec le diable, ñu tuddé ko waliyu. Légui nak waliyu ba nga xamné waliyu suñu borom la, waliyu yalla la, koku kenn duko ñaan, kenn duko jaamu, mom la borom téré bi wax fi. Waliyu bi alcorane dakk nak moy waliyu sheytaane. Kon waliyu ñaari façon la, waliyu yalla ak waliyu sheytaane. Waliyu sheytaane mom la alcorane dakk, saxal waliyu yalla. Motax borom xam ma mi di wax ne so gisee nit ki mu yor ay njomalaan, ay xarbaax di ko def, ñu ne kooku dang koy delloo ci sharia, xool nan la melak li yonent bi jàngale pour nga mën a déterminer loolu muy def ba xam lu jóge ci yàlla la wala déet. Bu fekkee dafa conforme ak njàngale yonent bi, xam ni kon loolu muy def lu jóge ci yàlla la, te bu boobaa wama faaltuhu ana am bi mooy dikk, la ma def defuma ko ci sama coobare, mooy la Khadir waxoon. Khadir, Khadir nag xam leen ni yonant la, Khadir yonant la, loolu mooy li wér ci waxu borom xam-xam yi al mufassirun. Kooku boo demee ca sahibul adwa, adwaul bayan, gis nga ko muy ash-Shinqiti, loolu lay yaxal indi ci tegtal yu leer nañ ngoog yu firndew ngoog. Khadir yonant la woon, ànd ak loolu lamu def yépp mu neena la lan wa ma faaltuhu an ambi, du loo xam dama ko def ci sama ndigalu bopp wala sama coobare bopp déedéet, gis nga. Kon wàlli même xarbaax yi jaar ci loxoom du lu muy def ci coobare boppam déedéet. Sunu borom mooy jaare la ca moom ay mbir, sunu borom nag lay sopp. Léegoo-léeg mu aajowoo xettali, sunu borom am nu mu ko xettalee, am nu mu ko dimbalee, am nu mu ko taxawoo. Loolu nekk xarbaax ci kanamu nit ñi, dégg nga ko ba ngoog. Mais léegoo-léeg nga dégg koo xam dana la man du ma manqué xaalis, saa yu ma soxlaa xaalis am naa ñu may yebal ñu indi ma xaalis, ñu ne wàllu yu kaamil. Te yonante bi alayhi salaatu wasalaam daan toog ñetti weer cin du tàkk këram. Loolu noo koy def, noo koy identifié, noo koy séparé, gis nga ba ngoog. Sunu borom ay gaawam lam leen di defal du pour ñu am àdduna, dégg nga wax ji ba ngoog. Kooku ñëw nag yor ay xarbaax, gis nga ko, ngir amuk àdduna, xamal ni wallahul musta'an ba ngoog. Wallahul musta'an, yonente bi bés toog na xiif guddi, Abou Bakr xiif, Omar xiif, ñooñu kan moo leen gën a nekk wàllu yu, kan moo gën a nekk yonente bi alayhi salaatu wasalaam wàllu yu? Ndax am na ku ko sañ a wax. Ah, kan moo sañ ne maa gën a nekk yonante bi wàllu yu, wala diw moo gën a nekk yonante bi wàllu yu? Loolu boo ko sañee wax, demal nga nekk ci beneen diina bu dul diina bi nga xam ni moom la borom bi tabaraka wa taala wàccee ci Muhammad alayhi salaatu wasalaam. Bul taxaw ne nag dañ maa génnee ci diine ji, mais xamal ni yow yaa jël caabi tijji bunt bi génn. Waaw, nit ñi noonu la ñuy def, dañuy jël caabi ji tijji bunt bi génn ba pare naan dañ maa génnee. Duñu jël seen responsabilité quoi, amuñu franchise. Loolu mooy problème bi quoi. Yow yaa génn tijji bunt bi, yow yaa wax lu la génn ci islam, yow yaa def lu la génn ci islam, du yow yaa jël kële teg ko ci kaw yonante bi, yow yaa jël kële teg ko ci kaw yàlla, après naan non dañ may génnee ci islam. Kenn génneewu la, xaraja bi nafsi ak génne sa bopp. Yaa toog fii ne diw moo bind yàlla, léegi ku la génne ci islam yow? Musiba boobu kan moo ko génne ci gémmiñam? Du yow. Après lu tax nga koy jiñ nit ñi? Allahul musta'an. Kon ñu bàyyi xel bu baaxee baax loolee. Mu ne wala garab wala xeer, mu ne yaum kullu man du'iya min dunillah, dafay généraliser lépp ak képp ku ñu ñaan wëlis borom bi tabaraka wa taala. Mu ne bu boobaa soo ko defee nga ñaan keneen ku dul yàlla, moo xam nga ñaan malaaka la wala yonant la wala wàlliyu la wala garab la wala xeer, mu ne fa innahu yakunu shirkan akbar, loolu day nekk bokkaale bu mag. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min az-zalimin. Sunu borom mu ne bul ñaan wëlis borom bi tabaraka wa taala, bul jaamu wëlis borom bi tabaraka wa taala keneen koo xam ni amalu la njëriñ wala lor, soo ko defee da ngay bokk ci bokkaale kat yi.